dupę i ma hip-hop grać. Cicho za dupę, zając dupę i ma hip-hop grać. Cicho za dupę, zając dupę i ma hip-hop grać. Cicho za dupę, zając dupę i ma hip-hop grać. I got a poor man's panache, I be stretching the cash. I'm a little passive aggressive, you can stretch when I'm mad. For the line, manage depressive, rappers stressing me bad. Got too many less than impressive rappers left in my path. Better yet, we gon' leave him left in the past. Someone's live, this time I ride, then he left in the bag. Who am I? I'm a titan, so be expecting a clash. Start to waving arms at you, you think I'm catching a cab. No question is the answer, that's if you look in the ass. Look at meth, breaking bad like he cooking meth in the lab. Still a lethal weapon, but try and bless him with math. Rappers never learn they lesson, so I ain't letting them pass. I ain't letting them brag, I ain't letting them swag. Bump swag, just being blunt while I'm plugging my ass. Y'all ain't up in my class, in the building, it's ASAP meth. Quick to kill him, that's an ASAP death. Moi ludzie wiedzą, że to JW do P, z W do A, my jesteśmy wszędzie. Twoi ludzie wiedzą, że to JW do P, z W do A, my jesteśmy wszędzie. Twoi ludzie wiedzą, że to JW do P, z W do A, my jesteśmy wszędzie. Twoi ludzie wiedzą, że to JW do P, z W do A, my jesteśmy wszędzie. Nie ma pozytywniejszych pojebów niż moje crew. Ten projekt leci na świata koniec, znów robi przeboje. Pięć luk plus naboje, to jego piosek grób, chociaż nie szukamy woje. Nie zarobię, to nie zjedzę, nie pomoże mi bankier. Latam albo w tyrze siedzę jak Superman i Clark Kent. Mam wódki pełną szklankę, jak wtedy w Edynburgu. A kredytową kartę zeczyszczę w jeden turnu. Chcę twardych i miękkich, farby i dźwięki. To mania, co pochłania mnie jak wielki błękit. Te nagrania i literki znajdziesz nawet w favela. To Wisdom, SWR, Scotty, ERO i Mel. Dobra, weź się przesuń, zrób miejsce mi tu, bo coś obudziło bestię. Teraz wejściem bitu i wiesz, bez kitu. Szyby wypadają z okiem, my to ci twórcy hitów. I tak leci rok za rokiem znów. To za blokiem w okolicy Ronda Volka. Tworzy te dobre rzeczy, bomber odkład żołda. Mortal Kombat, mógł mi sam zero. Ero, zimny skór, wysy do sześci kąta raperom. Ja wciąż gram libero, jak pukam to ligę mistrzy. Jak słucham, to dobry płyt, a nie jak bida piszczy. I jak widać piszczy mi tryb życia haslera. I nie ma takich miejsc, gdzie ma klika nie dociera. Moi ludzie wiedzą, że to JW do P, z W do A, my jesteśmy wszędzie. Twoi ludzie wiedzą, że to JW.